สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่4มกราคมปีใหม่พุทธศักราช2562ค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรม13ค่ำเดือน1นะคะปีจอซึ่งก็เป็นวันที่เราจะมาพบกันในช่องที่ท่านผู้ชมรับชมกันอยู่ในขณะนี้ก็คือ pheothama.com ของทางวัดป่าดอนหายโศกของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นท่านก็จะรับชมไลฟ์กันได้ในขณะนี้นะคะแล้วเทปวันนี้ก็จะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้คือเช้าวันเสาร์ที่5มกราคมค่ะซึ่งก็เป็นวันแรม14ค่ำเดือน1ปีจอนะคะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำหรือองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพานเชิญพาน กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์พร้อมแล้วอยู่ที่กุฏิทางวัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีนะเจ้าคะเราพบกันวันนี้เป็นวันแรกของปีใหม่ละ ถูกต้อง ปีพุทธศักราช2562อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เปิดเผยความในใจนิดหนึ่งว่าพระอาจารย์มีแผนที่จะปรับปรุงรายการของเราให้น่าสนใจยิ่งขึ้นอย่างไรบ้างนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวผ่านก็คือตัวมาเองเนี่ยคุณใจศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจากที่ครูบาอาจารย์สอนบ้างจากในพระไตรปิฎกบ้างแล้วก็นำเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังอย่างวันนี้เราไลฟ์เนี่ยเอาท่านผู้ชมที่ฟังชมทาง Facebook Live ก็ดูได้สดๆใช่ไหมท่านผู้ชมที่ท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุก็ฟังย้อนหลังได้หรือคนที่ฟังจากเครื่องบันทึกเสียงแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ประโยชน ์ ทีนี้ตรงนี้แหละจึงเป็นจุดที่คิดว่าอยากจะกลับมาที่ตัวต้นต่อของข้อมูลต่างๆที่ตัวอาตมาเองเนี่ยได้ศึกษามาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยได้เพิ่มเวลามากขึ้นทำให้เราสามารถที่จะแบบคิดการที่มันใหญ่มากขึ้นตามเวลาที่มันขยายออกไปได้แล้วก็จึงคิดว่าในช่วงการจัดรายการกับคุณเตือนใจเราก็จะทำเป็นซีรีส์จากนี้ไปเป็นซีรีส์โดยซีรีส์เนี้ยคือเป็นตอนที่จะต่อเนื่องกันไปเนี่ยนะคือจะอยู่ในวันเสาร์ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยถูกไหมแล้วก็จะที่มาคุยกันสดๆก็คือในค่ำวันศุกร์ตอน20:00ของทุกวันศุกร์จะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับการศึกษาพระไตรปิฎกเกี่ยวกับการศึกษาพระไตรปิฎกเรื่องนี้เนี่ยอาตมาได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อดร.สะอาดเป็นต้นเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างในการอ่านพระไตรปิฎกอยู่เรื่อยไปดูท่านทีไรท่านก็จะแบบอ่านหนังสือศึกษาพระไตรปิฎกอยู่หรือมีครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆเช่นท่านหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็อ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะยิ่งภาษาบาลีท่านแปลเองค้นคว้าหาข้อมูลอะไรต่างๆเองแล้วก็จึงคิดว่าเราทำตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินในจุดเนี้ยมันจะดีโดยตัวอย่างที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสท่านทำเนี่ยคือท่านแบ่งเป็นภาคแบ่งเป็นซีซันแบ่งเป็นฤดู เป็นฤดูกาล ใช่ใช่ใช่ทีนี้บางทีฤดูกาลนี้เราจะเน้นเรื่องนี้ฤดูกาลนี้เราจะเน้นเรื่องนั้นฤดูกาลต่อไปเราจะเน้นเป็นซีซันเหมือนอย่างรายการทีวีหรือว่าละครอย่างเงี้ยนะซีซันนี้ก็มี10เอพิโซดพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับทำอาหารอีกซีซันต่อไปก็จะพูดเกี่ยวกับไปนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นซีซันเพราะฉะนั้น นี่ของเราพระอาจารย์วางแผนไว้ยังไงจะแบ่งยังไง คือแบ่งตามที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสท่านทำไว้เลยก็คือแบ่งซีซันตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างตอนเนี้ยเราอยู่ในภาคซีซันของมาฆบูชาคือตั้งแต่วันออกพรรษาจนถึงวันมาฆบูชาของปี62นี่ก็จะเป็นวันที่เดือนกุมภาเข้าไปเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมเป็นเวลา4เดือนจากออกพรรษาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์วันที่19กุมภาพันธ์เ จ้าค่ะ นี่คือซีซันที่เรียกว่าซีซันมาฆบูชาในภาคที่2ก็คือภาคเจ จากมาฆบูชาไปจนถึงวิสาขบูชาเนี่ยก็คือจากเดือน3ไปจนถึงเดือน6เนี่ยก็3เดือนภาควิสาขบูชานี่3เดือนแล้วในภาคอาสาฬหบูชาก็คือจากวันวิสาขะไปจนถึงวันอาสาฬหะอันนี้สั้นหน่อย2เดือนเท่านั้นวันวิสาขบูชาเนี่ยก็จะเป็นวันที่19พฤษภาไปจนถึงวันอาสาฬหะก็เป็นวันที่16กรกฎาช่วงนี้2เดือนสั้นหน่อยทีนี้แล้วก็มาในช่วงพรรษาละในช่วงพรรษาก็จะเป็นการเข้าพรรษาจากวันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาและแบ่งเป็นปีหนึ่งในทางบัญชีใช่ไหมเขาก็จะแบ่งในทางบัญชีเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นควอเตอร์สี่ควอเตอร์ใช่ไหมควอเตอร์ละสามเดือนสามเดือนสามเดือนในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะแบ่งเป็นควอเตอร์เหมือนกันเป็นควอเตอร์ของเราเนี่ยเอาตามวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านประสูติแสดงธรรมมีการประชุมแล้วก็วันเข้าพรรษาออกพรรษาอย่างนี้ก็จะได้รูปแบบออกมาประมาณนี้แล้วในแต่ละซีซั่นเนี่ยอาตมาก็จะประกาศหรือว่าคิดไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะว่าซีซั่นนี้จะเน้นพูดเรื่องอะไรอย่างในซีซั่นที่เรากำลังอยู่เนี่ยคือเรียกว่าซีซั่นมาฆบูชาที่มีวันมาฆบูชาที่จะมาถึงอยู่ในวันที่19กุมภาพันธ์เนี่ยนะจากนี้ไปจากนี้ไปถ้าเป็นช่วงของวันธรรมดาเนี่ยอาตมาคิดว่าจะรื้อฟื้นเอาเรื่องราวที่เคยพูดเอาไว้ในแบบสัก5ปีก่อนนั้น6ปีก่อนนั้นเพราะว่าบางทีการกำหนดบทเพียรชนะของตัวเองเนี่ยมันไม่รัดกุมรอบคอเดี๋ยวรู้สึกว่ามีอยู่บางตอนที่อยากจะพูดใหม่อยากจะมาอธิบายใหม่ค้นคว้าหาพระสูตรมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นตัวเองมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องบทเพียรชนะดีมากขึ้นอยากจะเอามาพูดใหม่คิดว่าจะเอาตอนเก่าๆที่ว่าสามารถปรับแต่งได้แล้วมาพูดใหม่นี่คือในซีซั่นนี้ในซีซั่นมาฆบูชาภาคนี ้เจ้าค่ะ แล้วก็ เรียกว่าพระอาจารย์วางแผนที่จะทำเป็นไตรมาสไตรมาสไตรมาสในราชการเหมือนกันแต่ว่าเราอิงไตรมาสของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ใช่เจ้าค่ะก็เลยจะแบ่งเรียกว่าเป็นภาคมาฆบูชาภาคนี ้ อันนี้คือเอาตามที่ครูบาอาจารย์ท่านทำมาแล้วก็รู้สึกว่าเข้าท่าดีแล้วเราทำให้เราระลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาได้ดีสั้นบ้างยาวบ้างสามารถปรับแต่งเรื่องที่ให้เหมาะสมลงกันได ้เจ้าค่ะ แล้วนี่คือวันธรรมดาวันธรรมดา แฟนรายการเนี่ยโยมขออนุญาตขัดนิดเดียวเจ ้ าค ่ ะ ได ้ๆๆแฟนรายการต้องถามว่าเอ๊ะแล้วพระอาจารย์ยังจะตอบปัญหาอยู่ไหมเพราะว่าหลายคนมีปัญหาธรรมะพระอาจารย์เคยเมตตาตอบให้ด้วยองค์เองเนี่ยวันพุธถูกไหมเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆๆ ทีนี้อันนี้พระอาจารย์วางแผนไว้อย่างไรบ้าง ก็ยังจะตอบอยู่ยังจะตอบอยู่เพราะว่าถ้ามีคำถามมามากปกติเนี่ยคืออย่างช่วงคุณเตือนใจวันเสาร์ที่ใช่ไหมเราคุยกันมีเวลาประมาณ60นาทีวันเสาร์เราบอกแล้วว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับพระไตรปิฎกวันอาทิตย์เราก็ยังจะมาคุยพูดคุยตอบปัญหาเหมือนเดิม ยังเหมือนเดิม ใช่ใช่ แล้วถ้าบอกว่าสองวันอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ใช่แล้วถ้าบอกว่ามีปัญหาอะไรที่มันมากขึ้นเพิ่มเติมวันพุธนี่อาจจะเอามาพูดเพิ่มเติมได้ถ้าไม่มีก็จะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดใส่ให้ เจ้าค่ะ อันนี้คือเราก็จะแบ่งโครงสร้างประมาณนี้ในช่วงฤดูการภาคมาฆบูชา เจ้าค่ะ คือจนถึงวันมาฆบูชาปี62นี่แหละแล้วซีซั่นต่อไปก็วางแผนไว้แล้วว่าจะเอาเรื่องเกี่ยวกับจะเป็นวันวิสาขบูชาก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติมาเน้นอย่างนี้เป็นต้นก็จะเอาแต่ละเรื่องแต่ละจุดมาเน้นเป็นคนละในแต่ละภาคในแต่ละซีซั่นไป เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ใน ตามที่พระอาจารย์วางแผนมาเนี่ยเจ้าค่ะขออธิบายตามภาคเลยเจ้าค่ะ ใช่ เลยเ จ้าค่ะก็คือในภาคมาฆบูชานี้ในช่วงของวันเสาร์ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็ที่เราจะมาไลฟ์กันทุกวันศุกร์2ทุ่มที่ทาง Facebook Fanpage เพียวธรรมะหรือว่าทางเว็บไซต์เพียวธรรมะก็ตามเนี่ยท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังอย่างนี้ก็สามารถที่จะทักทายกันมาได้สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้สามารถที่จะใส่คอมเมนต์อะไรต่างๆได้ทีนี้ในรูปแบบการไลฟ์เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่เมื่อออกพรรษามาของปีที่แล้วเนี่ยนะและในพรรษามาตลอดเลยเนี่ยเรามีการเทสทดลองดูว่าใช้เทคโนโลยีแบบนี้คุยกันแบบนี้ด้วยรูปแบบแบบนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็ปรับกันมาเรื่อยโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีช่วงเวลาที่ให้ท่านผู้ชมทางไลฟ์เนี่ยได้ส่งข้อมูลคือมีการปฏิสัมพันธ์กันโต้ตอบกันอินเทอร์แอคชั่นกันตอบคำถามได้ส่งข้อความมาเราพูดออกให้แต่ก็เรียกว่ามี question of the day คำถามประจำวันให้ท่านผู้ชมเนี่ย ที่ฟังทางไลฟ์ได้แสดงความคิดเห็นกันมา ซึ่ง ในช่วงเนี้ยตั้งแต่จากนี้ไปในวันที่เราไลฟ์เนี่ยเพราะว่าเราจะมาโฟกัสในเรื่องเนื้อหาที่เกี่ยวกับในพระไตรปิฎกเนี่ยเราต้องการเนื้อหาเต็มๆเพราะฉะนั้นในช่วงที่เป็นการให้ท่านผู้ชมท่านฟังแสดงความเห็นมาเนี่ยก็จะงดลงนี่หมายความว่าสามารถยังแสดงความเห็นไม่ได้อยู่แต่จะไม่ได้พูดมาออกอากาศ ให้ กันฟังคำถามสามารถส่งได้เรื่องราวที่ต้องการแบ่งปันส่งได้แต่ว่าเราจะเอามาพูดคุยตอบกันในตอนต่อไปเราจะมาพูดคุยตอบกันในตอนต่อไปเพื่อให้เนื้อหาที่เราเตรียมมาเนี่ยไม่ได้ต้องถูกขัดจังหวะโอเคนะเพื่อให้เนื้อหาที่เราพูดคุยกันเพราะว่าโครงสร้างของในพระไตรปิฎกมันมีอยู่แล้ว เ ป็นเรื่องที่ร้อยเรียงเรียบเรียงกันมาเป็นหมวดหมู่อยู่แล้วแล้วถ้าเราจะมาพูดตรงนั้นแยกตรงนี้มันจะถูกขัดจังหวะ สับสนไปนิดนึง ใช่มันจะถูกขัดจังหวะอาจจะในการฟังอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นก็เลยตัดสินใจว่ารูปแบบการไลฟ์ของเราเนี่ยที่จะเมื่อก่อนนี้เนี่ยจะมีการปฏิสัมพันธ์กับท่านผู้ชมทางออนไลน์แล้วก็ที่ฟังสดอยู่เนี่ยมากเดี๋ยวนี้เราจะหยุดลงนะท่านผู้ชมที่สามารถส่งคอมเมนต์ได้เนี่ยคอมเมนต์ก็จะปรากฏอยู่ทางด้านล่างจออยู่แล้วแต่ว่าที่จะให้มาพูดตอบคำถามแสดงความเห็นเราจะมาพูดกันในตอนต่อไปอย่างนี้นะตกลงกันทำความเข้าใจกันในตอนแรกในต่อเอพิโซดก็เรียกว่าเป็นฤดูซีซั่นของมาฆบูชา เจ้าค่ะ okay. เป็นเรื่องความรู้ที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกซ ึ่ งก็ถือว่าเป็นต้นฉบับจริงๆของพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค่ะ ตรงนี้ อันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งรับมาจากท่านหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายเซลหรือว่าท่านพระครูสิทธิประภากรนะเจ้าคะอยากให้พี่น้องประชาชนญาติโยมเราเนี่ยมีความรู้ทางศาสนาเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นคือรู้เรื่องพระไตรปิฎกมากขึ้นนะเจ้าคะ ใช่ๆแล้วที่ครูบาอาจารย์ท่านทำมาเนี่ยไม่ว่าครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับทางปริยัติหรือทางปฏิบัติก็ตามเนี่ยท่านก็ศึกษาพวกนี้แล้วก็หาข้อมูลก็เรียกว่าไปขุดเพชรในพระไตรปิฎกท่านใช้คำนี้เลยไปขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งมีของที่มีค่าอยู่มากมายทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องลำดับขั้นตอนความคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ไล่เลียงมาเนี่ยท่านเปรียบเทียบบอกไว้อยู่แล้วว่าเหมือนในมหาสมุทรที่มีเพชรนิลจินดามีของมีค่าอะไรต่างๆมากพวกนี้คือในคำสอนของท่านทีนี ้ ตอนที่ตัวพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เนี่ยยังมีพระชนอยู่เนี่ยก็ใครอยากรู้อะไรก็ไปถามไปสอบถามท่านก็บอกสอนเอาไว้คนเห็นคุณค่าก็ทรงจำจดจำกันมาอันนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วแล้วเนื่องจากว่าเทคโนโลยีในการพิมพ์เทคโนโลยีในการจดบันทึกสมัยนั้นเนี่ยมันไม่สูงมันไม่ดีเพราะเขาจึงไม่พึ่งพาเทคโนโลยีนั้นน่ะมาก ค ือในการจดบันทึกเนี่ยจะไม่แต่ว่าจะใช้การทรงจำการทรงจำ ค ือจำเลยเป็นมุขปาฐากันมาท่านว่าไงจำเลยอย่างท่านพระอานนท์เนี่ยจำเลยว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้จำเลยทำไมไม่จดอ่ะโอ้มันจดแล้วมันเขียนก็ยากลบก็ง่ายหายก็ง่ายอย่างเงี้ยนะก ็ เลยไม่อะไรจะเท่ากับสมองแหละจึงต้องจดบันทึกกันมาทีนี้เขาไปต้องจำทรงจำกันมาใช่ทรงจำกันมาแต่ไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีในการจดบันทึกอะไรต่างๆไม่มีอยู่เพราะว่ามีกฎสิกขาวินัยตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วคุณใจที่ว่าคนที่ถูกหมายมีหมายจับหมายเรียกเป็นอาชญากรที่มีหมายเนี่ยจะบวชไม่ได้แต่ว่าหมายนี่มันต้องมีเอกสารถูกไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องเอกสาร เขียนเกี่ยวอะไร มีแน่นอนแต่เขาไม่ใช้เพราะว่ามันถ้าพูดภาษาอังกฤษคือไม่ reliableไม่แบบมั่นคงได้เพียงพอ เชื่อถือยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เชื่อถือไม่ได้เพราะเอาความจำดีกว่าเอาคำจำดีกว่าซึ่งคำสอนตรงนี้คือมาจากจุดนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว ้ เพราะว่าถ้าเราสมมติจะพูดคำว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเนี่ยในตรงที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยไม่มีคำนี้ไม่ได้ใช้คำนี ้ พระองค์ใช้คำว่าธรรมวินัยพระองค์ใช้คำพรหมจรรย์ในพรหมจรรย์นี่ในธรรมวินัยนี่ในอริยวินัยนี้ท่านใช้คำนี้เลยคือแทนคำว่าศาสนาคือแทนคำว่าคำสอนธรรมวินัยก็ตาม อริยวินัยก็ตามหรือแม้แต่คำว่าพรหมจรรย์ก็ตามนี่หมายถึงศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนา เจ้าค่ะ อันนี้นะแล้วใครกล่าวคำสอนของพุทธไว้เอาก็ต้องพุทธะน่ะสิใช่ไหมล่ะใครจะมากล่าวแทนได้ก็ต้องพุทธะกล่าวทีนี้พุทธะกล่าวไว้แล้วคนก็ทรงจำมาทีนี้พอในช่วงแรกๆก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าคำสอนยังไม่ได้มากใช่ไหม เ องแค่พระสูตรแรกก็ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอันนี้ทรงจำได้สั้นๆไม่ยากต่อมายังมีอนัตตลกนสูตรต่อไปเทศอทิตตปริยายะสูตรแล้วก็ต่อไปคำสอนเริ่มมากทีนี้คำสอนเริ่มมากพอคำสอนเริ่มมากนี่ก็จะต้องมีการแบ่งกันช่วยทรงจำแล้วก็พอคำสอนเนี่ยแผ่กว้างออกไปนะคุณใจพระภิกษุสงฆ์ก็มากขึ้น อุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ต้องการศึกษาคำสอนเรื่องต่างก็มากขึ้นทีนี ้ ทีนี้พอมากขึ้นในการที่จะเข้าหาพระพุทธเจ้าบางทีก็จะลำบากเพราะว่าต้องมีเวลาที่เหมาะสม เดินทางด้วยไหนจะฤดูดินฟ้าอากาศสภาพถนนหนทางก็ยากนี่เขาก็อาศัยใครพระพุทธเจ้าก็อาศัยสาวกนี่แหละผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนื่องที่ว่าพอในพรรษาแรกนั้นมีพระอรหันต์60รูปแรกแล้วเนี่ยก็บอกว่าไปจะไปใช่อย่าไปทางเดียวกัน2รูปแต่ว่าไปเนี่ยให้แสดงธรรมให้มีความงดงามในเบื้องต้นทำการที่สุดแล้วก็ให้บอกให้ดีเพราะฉะนั้นคนที่ไปบอกต่อนั่นแหละคุณใจก็คือลักษณะคุณไปบอกต่อแบบไหนอ่ะอย่างกรณีของท่านพระอาสาชิท่านพระอาสาชิเนี่ยได้ฟังอะไรบ้างธรรมจักรกับวัตนสูตรถูกไหมได้ฟังอนัตตลกนสูตรได้ฟังเรื่องราวต่างๆเสร็จปุ๊บได้ฟังเรื่องของอนุปปีกถาด้วยทานศีลสวรรค์อะไรต่างๆแล้วก็ไปแล้วก็ไปเจอท่านพระสารีบุตรตอนก่อนบวชเรียกว่าอุปติสสะไปเจอท่านอุปติสสะตอนก่อนออกบวชแล้วก็เทศน์ให้ฟังสั้นๆเองแค่ประมาณบรรทัดครึ่งสองบรรทัดที่เรามักจะเรียกว่าคาถาเยธรรมาแต่ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระมหาสมณะตรัสเหตุนั้นและความดับไปแห่งเหตุนั้นแค่นี้สั้นๆคำนี้ไม่ได้เป็นพุทธพจน์ด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ แล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยรับรองคำนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าเนื้อหาอรรถเนี่ยโอ้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของความเป็นอนัตตามีเหตุมีผลอุปติสสะคือท่านพระสารีบุตรตอนก่อนบวชฟังแล้วเนี่ยโอ้ยลึกซึ้งมากแตกนัยยะที่เป็นได้เป็นร้อยนัยยะเป็นพันนัยยะบรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยก็บรรลุต่อกันมาและนับถือท่านพระอัสสชิเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ตรงนี้แหละจึงมีคำว่าครูบาอาจารย์ขึ้นมาคืออาจารย์ที่สอนที่ให้ความรู้ที่เราจะมีความเกรงใจมีหิริโอตปะอันตั้งไว้อย่างดีแล้วก็จะฟังคำสอนของท่านเพราะนั้นก็จะมีคณาจารย์ที่จะบอกต่อคำสอนเนี่ยให้เป็นไปต่อไปที่เราพูดถึงในสมัยพุทธกาลนะคุณใจนะว่าเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่ได้มีเครื่องขยายเสียงไม่ได้มีเครื่องบันทึกวิดีโอเหมือนอย่างเราทำแบบนี้ได้ไลฟ์กันได้อย่างเงี้ยนะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการบอกต่อของผู้ที่ฟังต่อกันไปตรงนี้จะใช้คำว่าสาวกสาวกนี่คือผู้ฟังคำสอนสาวกะเนี่ยมาจากคำนี ้เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะ สาวกเนี่ยแปลว่าผู้ฟังคำสอนศาสดาว่าไงก็ฟังตามนั้นแล้วก็บอกต่อกันไปไม่ใช่แค่บอกต่อนั้นยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยก็จึงว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเนี่ยสาวกที่ฟังคำสอนของภควาที่สุปฏิปันโนด้วยที่คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวแต่มีการปฏิบัติทีนี้ลักษณะรูปแบบการรักษาคำสอนก็เป็นไปอย่างที่ว่าการบอกต่อตรงนี้สำคัญไม่เหมือนกับการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบอุปมาประไมยการบัญญัติเอาไว้เนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติได้คนเดียวหรือแม้ยิ่งในเรื่องของสิกขาวินัยสิกขาวินัยเช่นพระจะต้องนุ่งห่มแบบนี้มีพระพุทธเจ้าบัญญัติขนาดของผ้าจีวรต้องเป็นขนาดเท่านี้นี่พระพุทธเจ้าบัญญัติคนอื่นจะมาบัญญัติไม่ได้มีแต่ที่จะบอกต่อตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้การบอกต่อนั้นหมายถึงสาวกใช่ไหมหรือธรรมะอื่นๆเช่นท่านบัญญัติไว้บอกว่าทุกเนี่ยคือขันธ์ 5ท่านบัญญัติไว้บอกว่าเหตุของความทุกเนี่ยคือตัณหาโอ้ยถ้าจะมีใครมาบัญญัติเพี้ยนไปว่า ัณหานี่คุณต้องทำให้มากนะเอานี่บัญญัติ ผิดละ คลาดกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนละอันนี้บัญญัตินี่พระพุทธเจ้าบัญญัติเท่านั้นถ้าคุณก็ต้องบอกให้ถูกแสดงต่อให้ถูกเพราะฉะนั้นความโพธิ์พยัญชนะที่ความที่จะบอกออกไปเนี่ยต้องมีความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นผู้ที่บอกต่อนี่ก็ต้องมีการทรงจำไว้อย่างดีมีการทรงจำไว้ดีพอมีการทรงจำไว้อย่างดีเนี่ยก็มีการสอนกันต่อๆไปรายละเอียดมากคุณต้องจำไม่ถูกจำไม่ถูกจำไม่ได้ก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าเป็นมุขปาฐะหมายถึงว่าการทรงจำด้วยเสียงพูดกันต่อมาพูดอะไรคุณทรงจำแบบนั้นมาจำมาให้ได้จำมาให้ได้แล้วจึงเป็นศัพท์ที่มีคำหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการต่อหนังสือการต่อหนังสือคำว่าต่อหนังสือเนี่ยหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีหนังสือเป็นเล่มๆหนังสือเนี่ยบางทีมีเล่มเดียวคุณเอาไปจำก่อนจำให้ได้แล้วคุณค่อยมาพูดคุยกันในห้องเรียนว่านี่ที่พระพุทธเจ้าสอนนี้หมายถึงนี้อธิบายกันให้ฟังเพราะฉะนั้นคำอธิบายเนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วโดยคณาจารย์ที่แบบมีลูกศิษย์ลูกหาของตนเนี่ยบางทีก็บอกสอนกันคณะเป็นอย่างนี้นะมีอุปมาอย่างนี้นะอ๋อเหรออ๋อเขาเข้าใจกันต่อไปโดยที่ไม่ได้ว่าจะต้องมาฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็จะมาแต่บอกต่อๆกันไปการบอกต่อกันไปเนี่ยคือมุขปาฐะทีนี้ในการทรงจำเนี่ยสมัยต่อมาก็มีข้อมูลมากขึ้นพระพุทธเจ้าไปที่นี่เทศกับชาวนาคนนี้เทศกับกษัตริย์นั้นอย่างนั้นคำสอนก็ส่งต่อกันมาเขาก็จึงต้องมีการจัดหมวดหมู่แล้วทีนี้เริ่มจัดกันละว่าเอ๊ะใครจะช่วยกันจำตรงไหนใครจะแบ่งยังไงเพื่อให้มันเหมือนกันนะตรงกันได้อย่างนี้นะก็จึงแบ่งเป็นกลุ่มก็คือเหมือนกับว่าอย่างแบ่งเป็นวัดอย่างนี้นะกลุ่มนี้ทรงจำเรื่องนี้อีกกลุ่มนึงทรงจำอีกเรื่องนึงต้องมีการแบ่งกันแน่นอนมีการจัดกลุ่มกันแน่นอนเพราะว่าคำสอนเริ่มมากขึ้นใช่ไหมนี่คือที่เล่ามาเนี่ยคุณใจคือเล่าย่อๆสั้นๆเพื่อที่จะมาถึงจุดที่ว่าเอลพัทธวิโดของเรามันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะต้องเท้าความไปนิดนึงเรามีเวลากันพูดคุยกันได้ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะก็คือญาติโยมจะได้เข้าใจด้วยว่าพระไตรปิฎกที่เรากำลังจะเป็นซีรีส์ในปี2562เนี่ยมีที่มาอย่างไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คะก็คือเริ่มจากการที่จะมีการทรงจำก็คือช่วยกันจำนั่นเองที่แรกก็ยังน้อยอยู่แต่พอตอนหลังพอคำสอนของพระองค์ท่านมากขึ้นเสด็จไปตรงไหนก็สอนแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะยกตัวอย่างให้คนกลุ่มนั้นๆอย่างพูดให้ชาวนาอย่างเงี้ยก็ต้องอธิบายในเรื่องที่ชาวนาฟังแล้วเข้าใจ ใ พูดให้กษัตริย์ก็ต้องอย่างเงี้ยแม้ในเรื่องเดียวกันด ัง นั้นก็เลยต้องมีการแบ่งคณะให้จำตรงนี้นะจำตรงนั้นถูกไหมเจ้าคะเจ้าค่ะ ตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าไปหาเจ้ามหานามสักยะบอกถึงการระลึกถึง6อย่างอะไรอันนี้อนุสติ6อย่างมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสีลานุสติจาคานุสติแล้วก็เทวตานุสติอย่างเงี้ยไปหาพระรามอีกองค์หนึ่งเขาถามเรื่องสติเหมือนกันเอาแต่บอก5อย่างเอา5อย่างนี้เหมือนกับ6อย่างนั้นก็มีไม่เหมือนก็มีเอา เจ้าค่ะ ทีนี้พอคนศึกษาเนี่ยอุ๊ยทำไมเป็นอย่างงี้เอางั้นพวกนี้คุณเอาไปจำเลย เจ้าค่ะ หรือไปบอกกับภิกษุองค์นั้นพูด4อย่าง4อย่างเหมือนกับไอ้6อย่างนั้นบ้างไม่เหมือนกับ5อย่างนั้นบ้างรวมกันได้10อย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็รวมเป็นหมวดหมู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าตรัสทีเดียว10อย่างไงวาระนั้นวาระนี้3อย่างอย่างที่ว่ามานี่ทำให้มีการต้องมีการรวบรวมขึ้นมา เจ้าค่ะ ทีนี้การรวบรวมเนี่ยผู้ก็พูดสมัยนี้เรามีระบบดาต้าเบสมันสามารถเช็คได้ว่าอันนี้ซ้ำไม่ซ้ำอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยจึงต้องมีการที่มาประชุมกันแล้วก็เพื่อที่จะให้เหมือนกันเข้าใจตรงกันนะ นี่เนี่ย การที่ประชุมกันแล้วก็ให้เข้าใจตรงกันนะเนี่ยก็เรียกว่าการสังคยนาการสังคยนาจริงๆคำว่าสังคยนาเนี่ยความหมายเดิมทีที่ก็คือว่าสวดขึ้นพร้อมกันเอาท่านจะว่าจะได้ว่าไงนะอ๋อสามข้อนี่เหรอเออใช่ตรงนั้นมีสองข้อเอางั้นเราว่าขึ้นพร้อมกันให้มันตรงกันเหมือนกันหรือพอการพูดขึ้นพร้อมกันเนี่ยใครพูดผิดหรือพูดไม่ชัดเจนคือมันจะเฉียนชัดได้ทันทีเอ้ยฉันพูดผิดตรงนี้อ๋อท่านว่างั้นโอเคเราปรับให้ตรงกันนี่คือลักษณะของการสังคยนา เจ้าค่ะ ซึ่งสังคยนาครั้งแรกเลยเนี่ยทำมาตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ คือหมายความว่าเราไม่ได้นับครั้งแบบที่เขานับกันอย่างนี้นะคือรูปแบบของการที่ต้องมาสวดขึ้นพร้อมกันแล้วก็เอ้ยไม่เหมือนกันนะเอาปรับให้ตรงกันแล้วเหมือนกันแล้วก็โอเคผ่านไปอย่างเงี้ยต้องมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลอยู่แล้วครั้งแรกเลยมีในสังคีติสูตรสังคีติสูตรคำเนี้ยปรากฏขึ้นในช่วงตอนนั้นรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอายุช่วง18เดือนสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเนี่ยเป็นมีศาสดาองค์หนึ่งชื่อนิครนาถบุตรเขาเสียชีวิตไปเนี่ยโอ้คำสอนเขานี่แตกกันเลยพวกสาวกแตกกันท่านพระสารีบุตรเห็นแล้วก็เลยคิดว่าโอ้ยเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเอาเรามาทำการสังคีติกันสังคายนาสังคีติสังคายนาเงี้ยซึ่งปัจจุบันนี้ความหมายมันเพี้ยนไปนะคุณตาใจท่านบอกว่าดนตรีสังคีตินี่คือแบบเล่นดนตรีกันบันเทิงไปเลย สังคีติ ใช่แต่ในความหมายจริงๆในภาษาบาลีก็หมายถึงว่าการที่สวดขึ้นพร้อมกันเป็นการสังเกตเป็นการรักษาคำสอนให้ตรงกัน cross check กันให้มันได้เหมือนกันทบทวนกันซิหมวด3มีอะไรบ้างหมวด1มีอะไรบ้าง1มีอย่างนี้2อย่างนี้ไล่กันไปตรงกันไหมไม่ตรงกันทำความเข้าใจให้ดีตรงกันแล้วต่อไปนี่ลักษณะของการสังคายนาซึ่งมีทำมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ละ เจ้าค่ะ เพื่อให้คำสอนเนี่ยถูกต้องตรงกันทีนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานในวันนั้นเนี่ยก็มีหลวงตาคนหนึ่งที่พอรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานแล้วเนี่ยนะก็เลยปรารภขึ้นมากล่าวว่าโอ้ยดีแล้วไม่ต้องมีใครมาจ้ำจีจ้ำชัยให้ต้องทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้เออละต่อไปนี้ฉันก็จะทำอะไรตามที่ฉันต้องการได้สบายใจละอุ้ยพระอื่นเขากำลังเสียใจกันอยู่ทำไมหลวงตาองค์นี้มาพูดอย่างนี ้ ท่านพระมหากัสสปะก็เลยเอาเหตุนี้เนี่ยเอางั้นเราต้องทำการสังคายนาหมายถึงมีเรื่องอะไรที่มันไม่เข้าท่าไม่เข้าทีเกิดขึ้นเรามาประชุมปรึกษากันให้มันตรงกันจ้ะ เจ้าค่ะ ตรงนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นการสังคายนาครั้งที่หนึ่งครั้งหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วอันนี้แบบออฟฟิเชียลเลยนะแบบว่าเป็นทางการ ใ ช่เป็นทางการว่าอันนี้คือนับหนึ่งนะแต่ที่ว่าก่อนหน้านั้นมีการพูดคุยอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นการทบทวนกันยังไม่นับเป็นทางการอันนี้คือที ่ เหล่านักวิชาการที่เขาศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะนับตรงนี้เป็นครั้งที่หนึ่ง เจ้าค่ะ ซึ่งในการสังคายนาครั้งที่หนึ่งนั้นก็ยังเรียกศัพท์โดยใช้คำว่าทำวินัยข้อมูลต่างๆก็มีมากเรื่องวินัยใครที่จะมันเป็นผู้ที่จะแบบถามแล้วก็เรียกพูดขึ้นตรงกันไหมถ้าตรงกันก็ต่อกันไปเนี่ยนั่นคือเต็มพระอุบาลีเอาส่วนเรื่องที่เป็นหมวดธรรมะใครถามก็ตรงนี้ขึ้นปุ๊บคุณพูดตรงกันไหมเอ้ยฉันว่าได้ยินมาว่าอย่างนี้นะโอ้แล้วคำนี้หายไปไหนพูดให้ตรงกันเกิดขึ้นนั่นคือท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกถามแล้วก็ทำการชำระพูดให้ตรงกันในส่วนของธรรมะท่านว่าอุบาลีก็เป็นส่วนของเรื่องพระวินัยโอเค เจ้าค่ะ ทีนี้ในลำดับขั้นต่อๆมาก็จะมีการสังคายนาอีกอยู่หลายๆครั้งแล้วก็ปรารภเหตุที่แตกต่างกันเช่นมีผู้พร้อมบวชมาบ้างมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องสิกขาบทบางข้อบ้างหรือเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้มีความเสื่อมเสียลงในธรรมวินัยเนี่ยก็จึงเอาเหตุนั้นเนี่ยมาปรารภให้เกิดการที่จะทำการสังคายนา ก็คือเป็นครั้งที่สองแบบว่าเป็น ถัดมาเรื่อยๆใช่ใช่ ค่ะ ซึ่งในครั้งที่สองเนี่ยประมาณปีพ.ศ.100ปีพ.ศ.100แล้วก็ยังใช้คำที่เรียกว่าเป็นธรรมเป็นวินัยอยู่ยังใช้คำที่เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์อย่างนี้อยู่ทีนี้พอในครั้งที่สามเนี่ยมีผู้ปลอมบวชมาในศาสนามากนั่นคือในสมัยของพระเจ้าอโศกละข้อมูลนี้คิดว่าแบบท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางทีอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วหรือหาอ่านได้ง่ายๆในตัวเลขบางทีอะไรต่างเราเช็คได้ง่ายๆอยู่ละว่าครั้งที่หนึ่งปีไหนครั้งที่สองปีไหนครั้งที่สามปีไหนใครเป็นคนทำที่ไหนพระเถระองค์นั้นชื่ออะไรอะไรอันนี้หาข้อมูลได้ไม่ยากแต่นี่คือไล่เรียงมาก่อนเนี่ยมันจะมาถึงพระไตรปิฎกของเรานี่แหละนะ คือเราจะพูดนะโอเคมีการสังฆยาครั้งที่หนึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปไม่นานครั้งที่สองในปี100ครั้งที่สามในสมัยพระเจ้าอโศกปรารภเหตุที่ว่ามีผู้ปลอมบวชมามากก็จึงมีการทําการสังฆยาครั้งหนึ่งไหนคําสอนว่าไงจริงๆเป็นยังไงท่านว่างี้งี้งี้เสร็จปุ๊บก็จึงมีการรวบรวมเป็นคัมภีร์คําว่าคัมภีร์นะคุณตุ๋ใจไม่ใช่หมายถึงเป็นเล่มเป็นหนังสือนะคําว่าคัมภีร์นี่คือเป็นการเขาจัดแบ่งหมวดหมู่ให้มันลงล็อกกันดีมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันเอามาจัดรวมกันนะเมย์หมวดหมู่เดียวกันในคัมภีร์เดียวกัน ค ัมภีร์ไม่ใช่เล่มนะโอเคเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้เราเข้าใจคําว่าคัมภีร์เนี่ยหมายถึงว่าต้องเป็นสมุดเป็นเล่มอย่างเงี้ยนี่คือคัมภีร์เล่มนึงอันนี้มันไม่ใช่อันนี้คือหนังสือใช่ไหมแต่คัมภีร์คัมภีร์เนี่ยศัพท์จริงๆเลยคือแบบเป็นความลึกซึ้งลึกล้ําในเรื่องนั้นลึกซึ้งลึกล้ําในเรื่องเกี่ยวกับขันธ์ห้าลึกซึ้งลึกล้ํามาในเรื่องเกี่ยวกับท่านพระมหากัสสปะอยู่จัดอยู่ในสังยุตตนิกายในคัมภีร์นี้ถ้าเป็นหมวดนับเป็นข้อเราก็จัดอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายซึ่งหนึ่งคัมภีร์อาจจะมีหลายเล่ ม โอเคให้เรามาพูดใหม่หนึ่งคัมภีร์เช่นคือทุกวันนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีการพิมพ์ถูกไหมแต่สมัยนั้นเขาไม่มีเทคโนโลยีการพิมพ์มีอยู่แต่เขาไม่ได้ใช้เป็นสาระเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาแบ่งคัมภีร์เนี่ยก็แบ่งตามเทคโนโลยีที่มีคือแบ่งตามความชํานาญของผู้ที่เขาจะจําอ่ะผู้ที่เขาจะจำก็มีความชำนาญในการจำเรื่องยาวเรื่องสั้นเรื่องกลางเรื่องร้อยเรียงกันแบบนี้ก็แบ่งตามคัมภีร์นั้นแบ่งเป็นชุดเป็นก็เรียกว่าเซตก็แล้วกันนะเป็นชุดเป็นเซตทีนี้พอมีเทคโนโลยีในการพิมพ์บางเซตคัมภีร์นั้นบางชุดนั้นมันพิมพ์เล่มเดียวไม่ไหวมันต้องพิมพ์หลายเล่มบางเซตนั้นบางชุดนั้นพิมพ์เล่มเดียวมันบางเกินไปเอาเซตอื่นมารวมด้วยเอาชุดอื่นมารวมด้วยเล่มนี้จึงมีหลายคัมภีร์อะผู้หญิงหรือคัมภีร์นี้แยกออกเป็นหลายเล่ม เจ้าค่ะ ก็จะเข้าใจนะ นั่นคือความแตกต่าง ใช่ว่าคำว่าคัมภีร์ไม่ใช่คำว่าเล่มในพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ โอเคทีนี้พอใน หมายถึงเรื่องหมวดหมู่เดียวกัน ใช่เราใช้คำนั้นได้เลยเรื่องหมวดหมู่เดียวกันทีนี้พอในคัมภีร์คือเขาแบ่งออกเป็นคัมภีร์เนี่ยเพื่อให้มีความชัดเจนแบ่งหน้าที่กันแล้วก็แบบทําหน้าที่คือเป็นระบบมากขึ้นบุ่งอย่างนี้ดีกว ่า ตรงสมัยจุดนี้แหละก็จึงเริ่มแบ่งออกเป็น3ปิฎกอันนี้คือเรานักวิชาการเนี่ยเขาตั้งสมมติฐานแล้วก็ดูจากหลักฐานตรงนั้นตรงนี้เนี่ยตรงคิดว่าตรงนี้เริ่มแบ่งเป็นพระไตรปิฎกละแบ่งออกเป็น3ปิฎกโดยส่วนที่เป็นอภิธรรมนี่ยังห้อยอยู่บางเล่มยังห้อยอยู่คําว่าเล่มนี่คือหมายถึงบางเซตบางคัมภีร์เนี่ยยังห้อยอยู่ในส่วนที่เป็นธรรมบ้างส่วนนิพพานนี้แยกชัดเจนละก็จึงเป็นพระไตรปิฎกมาคําว่าพระไตรปิฎกเนี่ยหมายถึงมี3ส่วนคือส่วนที่เป็นพระวินัย ปิฎก3อย่างนั่นเอง ใช่ไตรนี่หมายถึง3ปิฎกนี่หมายถึงตร ก รา เจ้าค่ะ ส่วนที่เป็นพระวินัยส่วนที่เป็นพระสูตรแล้วก็ส่วนที่เป็นพระอภิธรรมส่วนที่เป็นพระอภิธรรมเนี่ยในครั้งที่1ที่2มันแตกต่างกันยังไงในพูดถึงตรงนี้ก็จะอธิบายไปด้วยเลย เรื่อง เกี่ยวกับวินัยก็คือสิกขาวินัยทำไมพระต้องใช้ผมทรงนี้ทำไมต้องใช้เสื้อผ้าแบบนี้ทำไมต้องกินอาหารเวลานั้นเวลาอื่นกินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้อันนั้นกินได้อันนี้คือเรื่องของวินัย เรื่องของวินัยของพระถ้าแปลเป็น วินัยของทั้งพระทั้งภิกษุณีทั้งหลายอย่างอยู่ในวินัยนี้หมด สามเณรนู่นนี่นั้น ใช่เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตว่าต้องดำเนินชีวิตอย่างไรนี่คือเรื่องสิกขาวินัยในหมวดที่สองเนี่ยก็คือปิฎกที่สองเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพระสูตรพระสูตรเนี่ยหมายถึงการร้อยเรียงเหมือนกับได้ที่เขาเอามาร้อยเอาไว ้ เขาปรารภเรื่องราวต่างๆเช่นไปที่กรุงกบิลพัสไปเจอพวกเรากษัตริย์องค์นี้แล้วก็ตรัสว่าอย่างนั้นคนนี้บรรลุธรรมอย่างนี้เรื่องราวแบบเนี้ยเป็นเรื่องมีตัวบุคคลมีสถานที่มีเวลาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระสูตรเป็นประสูตรแล้วอะไรก็ตามที่เอาแต่เนื้อธรรมะล้วนๆไม่ได้มีตัวตนบุคคลสถานที่เวลานั่นเรียกว่าอภิธรรมนั่นเรียกว่าอภิธรรมเช่นบอกว่าตรัสกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศล เรื่องของธรรมุเท ศเจ ้าค่ะโอเคนะธรรมุเทศนี่คือตัวอภิธรรมแต่ว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศล นี่จะไม่ได้มาอยู่ในส่วนที่เป็นอภิธรรมโอเคคือตัดเรื่องตัวละครออกไปหมดเอาแต่เนื้อทำล้วนๆ จ้าค่ะ อันนี้คือที่เขาแบ่งๆกัน เจ้าค่ะ โอเคนี่ปิฎก3อย่างปิฎก3อย่างซึ่งในแต่ละปิฎกในแต่ละปิฎกก็จะมีคัมภีร์คัมภีร์โอเคนะคำว่าคัมภีร์เนี่ยหมายถึงเขาจัดหมวดหมู่ไว้ละตามอะไรตามความถนัดของคนที่เขาจะจําตามความถนัดของคนที่เขาแบ่งอะไรซึ่งโอ้โหจะมานะมาคิดว่าการที่เขาจะแบบคือทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถมากแล้วใช่มั้ยโหเราทูลไว้เหนือกล้าวเลยเราแบบไม่อยากจะแตะต้องไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยโหแต่มันเยอะมากนี่คืออาตมามีความเข้าใจเลยว่าเขาต้องคิดเป็นหลายร้อยปีกว่าจะคิดได้ว่างั้นฉันต้องแบ่งเป็นคัมภีร์นี้ฉันต้องแบ่งเป็นคัมภีร์นี้แล้วฉันต้องแบ่งเป็นคัมภีร์นี้เธอเอาแบ่งส่วนนี้ไปส่วนนี้ไปก็ต้องคิดแล้วคิดอีกมีความรัดกุมเพราะฉะนั้นคัมภีร์ที่เขาแบ่งกันมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่อยู่ในหมวดของปิฎกนั้นๆแปลว่าในมาวินัยใช่ไหมเราได้มาพระสุดพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมในหมวดของพระสูตรในหมวดของพระสูตรที่ว่าซีรีส์พระไตรปิฎกของเราเนี่ยนะเราจะเริ่มที่หมวดของพระสูตรนี้ในหมวดของพระสูตรเนี่ยก็จะมี5คัมภีร์มี5คัมภีร์ไม่ใช่5เล่มนะ5หมวดว่าอย่างนี้เถอะน ะ ก็มีหมวดที่ทีฆานิกายคัมภีร์ทีฆานิกายมัชฌิมานิกายคือเรื่องอะไรที่มันเรื่องยาว ๆ แบบเป็นหลายสิบหน้าหลายร้อยหน้าบางทีเรามาก็มาอ่านให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมชมฟังบ้างชั่วโมงหนึ่งเต็มๆจัดไปยาวมากบางทีอ่านไม่จบนี่ก็เรียกว่าทีฆานิกายทีฆะแปลว่ายาวเรื่องที่ยาวๆเอาทำไมบางคนเขาถนัดจำเรื่องยาวก็เป็นเรื่องยาวเขาก็ถนัดจำบางทีเขาเป็นร้อยเรียงมาได ้ คัมภีร์ที่สองเรียกว่ามัชฌิมานิกายคัมภีร์มัชฌิมานิกายคือเรื่องกลางๆซึ่งในช่วงรอบ3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอรภาพในก็เอามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังชมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอ่านเวลาประมาณ30นาทีสั้นกว่านั้นก็มียาวกว่านั้นก็มีบางแล้วก็มีอันที่3คือสังยุตตานิกายสังยุตตานิกายนี่ก็เราพูดถึงคัมภีร์นะในส่วนที่เป็นสุตตันตปิฎกส่วนที่เป็นสุตตันตปิฎกมีทีฆานิกายมัชฌิมานิกายคัมภีร์นะแล้วก็สังยุตตานิกาย3อย่างใช่ไหมถัดไปอีกสังยุตตานิกายนี่คืออะไรก็คือเรื่องที่มันแบบกลุ่มที่มันแบบใกล้ๆเคียงกันก็เอามาจัดไว้รวมกันบางที okay. พูดถึงเรื่องของพระมหากัสสปะเอาเรื่องของท่านพระมหากัสสปะมารวมไว้หมดในนี ้ okay. เรื่องที่เกี่ยวกับขันธ์5เอามารวมไว้หมดในนี้สั้นบ้างยาวบ้างไม่เป็นไรเอามารวมกันเอาไว ้ okay. จัดไว้เป็นแพ็คตามหัวข้อที่แต่ละท่านก็จะคิดจะแบ่งกันได ้ okay. Okay. สังยุตตานิกายถัดมาคือไล่เป็นหัวข้อตามลำดับหมายเลขธรรมะที่มีหัวข้อ1หัวข้อธรรมะที่มีหัวข้อ2หัวข้อธรรมะที่มีหัวข้อ5หัวข้อเช่นอะไรอินทรีย์5เงี้ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้ก็ต้องมารวมกันกับขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะมันมี5เหมือนกันเอามาจัดรวมกันความที่จัดรวมกันตามหัวข้อหมวดของธรรมะว่ามีกี่ข้อกี่ข้อเนี่ยเราเรียกว่าคัมภีร์อังคุตตรนิกาย เจ้าค่ะ โอเคนะโอเคส่วนเรื่องเบตเตอร์เรตอะไรต่างๆก็จัดลงในคุตตกานิกายซึ่งในคุตตกานิกายเนี่ยก็ยังจะแบ่งออกเป็นอีก15คัมภีร์15คัมภีร์คัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องของคำของท่านพระเถระก็เรียกว่าเถระคาถาคำของภิกษุณีก็เรียกเถรีคาถาที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นบทสั้นๆก็เรียกว่าธรรมบทบางทีก็เป็นคำอุทานขึ้นมาก็จะแบ่งเป็นคัมภีร์น้อยคัมภีร์เล็กอะไรต่างๆตรงนี้มันจะเริ่มไม่เหมือนกันตรงที่ว่าทีฆานิกายเรื่องยาวทีฆานิกายเรื่องยาวคัมภีร์เนี้ยอยู่ในเล่มเดียวไม่จบเพราะมันยาวเพราะฉะนั้นคัมภีร์ที่ว่าเรียกว่าทีฆานิกายเนี่ยจึงแยกออกไปเป็นทั้งหมด9 10 11 3เล่มคัมภีร์เดียวเนี่ยไป3เล่ม โอเค มั้ย เพราะยาว เพราะมันยาวใช่เพราะว่ามันเยอะมันยาวแต่ในขณะที่คุตตกนิกายโหมีตั้ง15คัมภีร์3 4คัมภีร์เนี่ยรวมกันในเล่มเดียว สามสี่ ค ำพี ใช่ว่ามันสั้นใช่ เจ้าค่ะ โอเคอันนี้เราเข้าใจคร่าวๆแล้วในส่วนที่เป็น การแบ่งหมวดหมู่ของพระไตรปิฎก พระวินัยปิฎกใช่ไหมสุตตันตปิฎกแล้วก็อภิธรรมปิฎกแล้วออกเฉพาะส่วนที่เป็นสุตตันตปิฎกคำที่เราเรียกใช้ก็คือพระสูตร เจ้าค่ะ เราจะมาศึกษาตรงนี้เป็นซีรีส์จากนี้ไป เจ้าค่ะ เบื่อก็ทนเอาเบื่อก็ต้องฝึกให้ได้ว่าเราจะต้องศึกษา ค ือทำไมตั้งใจอย่างนี้คุณตั้งใจเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านให้พระมหาไพบูลย์เนี่ยอ่านพระไตรปิฎกอยู่เป็นประจำทีนี้อ่านแล้วก็อ่านจุดนั้นจุดนี้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้จะแบบให้มันจบได้หมดเพราะว่าบางทีเราต้องทำรายการใช่ไหมคุณตั้งใจก็ต้องหาเจาะข้อมูลบางส่วนคือมันไม่ได้ไล่เรียงกันเป็นลำดับขั้นทำให้การศึกษาบางทีมันไม่เป็นระบบมันไม่เป็นระบบก็เลยคิดว่างั้นจะเอาสักวันหนึ่งใน7วันนี้แหละเอาคุยกับคุณตัวใจนี่แหละที่ว่าในวันเสาร์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันศุกร์ตอน20:00เรามาไลฟ์กันเพื่อจะมาไล่ไปตามลำดับในพระไตรปิฎกนี ้เจ้าค่ะ ทางนี้ทางนั้นนะทางนี้ทางนั้น เจ้าค่ะ ทางนี้ทางนั้นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะมาคือตรงนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นู่นตอนที่ท่านปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมที่มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจนั่นคือการปฏิบัติเราต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมในขณะที่ว่าหลักฐานที่มันมีอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละเราศึกษาเนี่ยก็ต้องศึกษาในลักษณะที่จะไม่ให้เกิดวิจิกิจฉาต้องมีโยนิโสมนสิการใช่เพราะไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายม ัน จะเป็นอันตรายกับผู้ศึกษาเองถ้าไม่มีความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิถ้าจะเกิดจิตสงบก็เป็นมิจฉาสมาธิก็จะเป็นอันตรายมากแต่ถ้าเราศึกษาไปแล้วเออฉันพยายามทำจิตให้เป็นสมาธิจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวแล้วเอออย่างน้อยเรายังมีความมั่นใจได้เห็นคุณวิเศษอะไรในธรรมะวินัยนี้บ้างนี่จะเป็นการดีทางนี้ทางนั้นนะก็ต้องกลับมาที่เรื่องของการปฏิบัติอย่างที่ว่า เจ้าค่ะ ทีนี้ในพระไตรปิฎกที่ซีรีส์ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีหลายคัมภีร์อย่างที่ว่าใช่ไหมทีฆนิกายอะไรต่างๆเราจะเริ่มส่วนที่มันง่าย ๆ คือจริงๆในคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจหรอกคุณตาใจแต่ว่าเอาเรื่องที่แบบว่าเป็นระบบที่เขาแบ่งกันมาแล้วทำให้เกิดความเข้าใจที่แบบได้ไม่ยากนะเราก็จึงเลือกคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายมาเริ่มพูดคุยกันก่อนคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายมาเริ่มพูดคุยกันก่อนโอ้ทีนี้พอเราพูดถึงคัมภีร์อะไรต่างๆเนี่ยในพระไตรปิฎกทั้ง3ส่วนใช่ไหมในแต่ละคัมภีร์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วรูปแบบของการอธิบายการอธิบายคำสอนเนี่ยแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นแม่แบบแม่บทมาท่านอธิบายไว้ทีนี้ในบางจุดบางคำบางเรื่องเนี่ยจะไม่ได้ทำความเข้าใจว่าคือพูดสั้นๆแล้วก็ครูอาจารย์สมัยนั้นตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเราก็ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติ ม อ้าวไหนบอกเมล็ดพันธุ์พืชเอ๊ะไม่เห็นเข้าใจเลยก็ต้องมีการครูบาอาจารย์ที่อธิบายเรื่องนี้ก็ต้องยกอุปมาอุปไมยอื่นที่พระพุทธเจ้าอาจจะเคยตรัสไว้ที่นั่นมาอธิบายให้ฟังซึ่งลักษณะการอธิบายเนี่ยก็จึงมีส่วนที่เราเป็นอรรถกถาด้วย ม ีอรรถกถาด้วยซึ่งอรรถกถาเนี่ยก็คือมาจากในคัมภีร์ที่เขามีคัมภีร์อรรถกถาเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกที่อาตมาจะใช้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนี่ก็จะเป็น2เล่มหลักๆนั่นคือที่ฉบับของเราเรียกว่าฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ไม่ว่าจะเป็นปกสีแดงสีเลือดหมูหรือว่าปกสีฟ้าก็ตามสีน้ำเงิน จะ มี2ฉบับคือของมหามกุฏราชวิทยาลัยที่มีการพิมพ์2ครั้งที่เป็นสีปกคนละสีแล้วก็อีกฉบับนึงนี่เป็นของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนี้ก็ประเด็นประดกภาษาไทยซึ่งก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปเน้นคนละจุดคนละแบบจึงต้องมีการแปลที่แตกต่างกันไปศึกษาไปเราก็จะได้ความรู้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง เจ้าค่ะโยมก็คิดว่าจากที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แจงมา40กว่านาทีก็คือเกือบจะหมดเวลาของวันนี้เนี่ยรายการในวันนี้เนี่ยก็ทำให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับความกระจ่างแล้วเจ้าค่ะรวมทั้งตัวโยมเองเนี่ยเข้าใจพระไตรปิฎกแล้วก็การแบ่งแยกหมวดหมู่อะไรต่างๆเนี่ยดีขึ้นอย่างมากเรียกว่าตาสว่างนะเจ้าค่ะและโยมคิดว่าที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าเบื่อก็ต้องทนเอาเนี่ยโยมคิดว่าท่านผู้ฟังแล้วก็ญาติโยมหลายคนลูกศิษย์ลูกหานึกแย้งในใจแล้วว่า ถือว่าเป็นบุญนะเจ้าค่ะที่ว่าจะได้ฟังจากรายการของเราเพราะว่าเราจัดรายการมา8-9 ปีเนี่ยพระอาจารย์เมตตามารับนิมนต์มาเทศหรือมาสักการะที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยไม่ได้ว่ารับปัจจัยใดๆทั้งสิ้นคือไม่มีการถวายอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนอกจากเกียรติบัตรที่ทางกรมกราบมัสการแล้วก็มอบพระอาจารย์เมื่อปีที่แล้วในวันครบรอบ85 ปีของกรมเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าพระอาจารย์เมตตาที่จะมาเผยแผ่สิ่งที่เป็นความรู้แล้วก็คุณค่ายิ่งเรียกว่าหาค่าบ่มิได้ในรายการของสถานีนะเจ้าคะอันนี้เราควรจะดีใจกันทุกคนที่ว่าจะได้ฟังพระไตรปิฎกจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะ เจ้าบ าทพระอาจารย์เจ้าค่ะ อาตมามีความคิดอย่างนี้ด้วยว่าถ้าซีรีส์นี้มันไปได้แล้วก็ท่านผู้ฟังสนใจที่จะฟังท่านผู้ชมสนใจที่จะชมสมมติถ้าเราจัดไปเนี่ยสักเอา3 ปีหรือ5 ปีหรือ10 ปีเนี่ยพระไตรปิฎกนี้จบแน่นอนคุณใจจบแน่นอนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังไปด้วยก็เหมือนได้ศึกษาไปด้วยก็เหมือนกับได้อ่านไปด้วยกันก็คือจบไปด้วยคือเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันอ่านพระไตรปิฎกจบแล้วหรือนี่ จะอัศจรรย์มากเลย ใช่แล้ว ยังคิดว่าเป็นบุญด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เพราะว่าหลายคนเนี่ยคงไม่มีเวลาที่จะไปซื้อพระไตรปิฎกมาหรือมีเวลาที่จะมานั่งอ่านพอฟังพระอาจารย์เมตตามาสักการะในรายการของเราเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วเรามาออกอากาศทางเจ้าค่ะไลฟ์วันศุกร์แล้วก็มาออกเช้าวันเสาร์อีกทีเนี่ยจะแบบเข้าไปในสมองเลยจะทำให้เราเนี่ยรู้พระไตรปิฎกเนี่ยไม่อายใครเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์พอไปสังเวชนียสถานนี้รู้เรื่องแบบรู้ละคำสอนยังไงแบบมองหน้าชาวพุทธอื่นได้เต็มตานะเจ้าค่ะโยมว่า ส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เอามาอธิบายพูดเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นคำของพระมหาไพบูลย์คือหมายว่าอาตมาก็เรียบเรียงมาแล้วมาพูดอธิบายให้คุณใจฟังท่านผู้ฟังฟังทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องไปอ่านเองด้วยนะถ้าไปอ่านเองคือถ้าสนใจคือเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องซื้อหนังสือแล้วคุณใจแค่คุณคลิกปุ้งเนี่ยข้อมูลปรากฏอยู่ต่อหน้า ออนไลน์มาแล้ว ถูกต้องแล้วมีอยู่เรียบร้อยเลยเอ้ยทำไมท่านอธิบายอย่างนี้แต่จริงเขียนอย่างนี้พอดีอาตมาก็จงใจพูดผิดให้เกิดการจับผิดแล้วก็จะได้รู้ว่าที่ถูกมันคืออะไรอย่างนี้นะ จะมาเช็คว่าอ่านการ ฟังหรือเปล่าใช่ไหมเ จ้าค่ะ เพราะนั้นพอเราต้องไปอ่านด้วยเอ้ยท่านแปลอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะมันน่าจะแปลอย่างนั้นคือเราจะได้มีการอภิปรายมีการพูดคุยเอาใส่มาในคอมเมนต์ใส่มาในคอมเมนต์วันนี้นะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในสัปดาห์หน้าเพื่อที่ว่าจะได้ให้เกิดการอภิปรายมีการที่พูดคุยศาสนาคำสอนเนี่ยจะเจริญได้และด้วยการที่ว่าพูดคุยให้แบบเกิดความเข้าใจที่ตรงกันที่ถูกเป็นอย่างนี้ที่ผิดเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจตรงกันให้สามัคคีกันคำสอนจะไปได้เพราะนั้นวันนี้นะคุณเดินใจวันนี้เนี่ยเราทำความเข้าใจเบื้องต้นแล้วจะขอเริ่มเลยเดี๋ยวเอาเรื่องของอังคุตระนิกายอังคุตระนิกายนี่คือหมวดที่ท่านจัดเอาไว้เป็นข้อแล้ว เจ้าค่ะ อัน นี้จะง่ายหน่อย ก็ เริ่มต้นที่ง่ายง่ายก่อน ใช่แบบเอาย่อยง่ายๆเอาข้อต้มก่อน เสร็ จแล้วก็เดี๋ยวค่อยกินชิ้นใหญ่ๆทีหลัง เจ้าค ่ ะ ในเรื่องแรกก็คือหมวดที่คือแนวเรื่องแรกเราทำความเข้าใจในคัมภีร์นี้ก่อนนะเพราะว่าคัมภีร์เนี่ยอังคุตระนิกายนี่จะมีอยู่ทั้งหมด4 เล่มด้วยกันในคัมภีร์อังคุตระนิกายเนี่ยจะมีตั้งแต่เล่ม20, 21, 22, 23, 24 5 เล่ม เจ้าค่ะ คือในตั้งแต่ในประเด็นมี45 เล่มฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมี45 เล่มฉบับของมหามงกุฎราชวิทยาลัยเนี่ยเนื่องจากว่ามีอรรถกถาต่างๆรวมไว้ด้วยก็เป็น91 เล่ม91 เล่มกับ45 เล่มนะทีนี้ในส่วนที่เป็น45 เล่มเนี่ยเล่มที่เรากำลังจะมาพูดคุยคัมภีร์ที่เราพูดถึงนี้คืออังคุตระนิกายอยู่ในเล่มที่20 ถึง 24 เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ในเล่มที่20ถึงเล่ม24เราเอาเล่ม20นี่แหละหน้าหนึ่งข้อหนึ่งมาพูดกันไล่ไปจนถึงหน้าสุดท้ายของเล่ม20เริ่มต้นที่หน้าหนึ่งของเล่มที่21ว่าไงเราจะมาพูดกันต่อไปจนกระทั่งมันจบอังคุตระนิกายในหน้าสุดท้ายของเล่มที่24 เจ้าค่ะ ลุยไปเลย เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ทีนี้ในอังคุตระนิกายเรามาทำความเข้าใจที่ว่าแบ่งเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยมันกี่ข้อกันแ ท่านก็รวบรวมไว้ทั้งหมด11ก็เรียกว่านิบาตคือคัมภีร์ใช่ไหมคัมภีร์แบ่งเป็นนิกายแล้วก็ย่อลงมาเป็นนิบาตแล้วก็เป็นหมวดเป็นสูตรอะไรต่างๆต่อๆลงไปโอเคเหมือนกับหัวข้อใหญ่แล้วก็ย่อมาเป็นหัวข้อแล้วเล็กๆลงไปสามารถจะไม่คุ้นเคยใช ่ คัมภีร์นิบาตแล้วก็เป็นหมวดแล้วก็เป็นสูตรได้ไหมนะในคัมภีร์อังคุตระนิกายเนี่ยแบ่งไว้ทั้งหมด11นิบาต11นิบาตนี่หมายความว่าก็หมวดที่มี1ข้อหมวดที่มี2ข้อหมวดที่มี3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อจนถึง11ข้ออ ะ ไรที่มี11ข้อรวบรวมกันไว้ให้มาด้วยกันหมดอะไรที่มี7ข้อรวบรวมกันไว้มาในสัตตนิบาตอะไรที่มี5ข้อเราก็มารวบรวมไว้ในปัญจนิบาตปัญจกนิบาตอะไรที่มี3ข้อเราก็รวบรวมไว้ในติกนิบาต เจ้า ค่ะโอเคอะไรที่มีข้อเดียวเราก็มารวบรวมไว้ในเอกนิบาตนี่คือศัพท์ของเขานะแต่เราก็เรียกหนึ่งถึงสิบเอ็ดง่ายๆแค่นี ้อืมเจ้าค่ะ โอเคทีนี้ ถ้ายังไงก็ขอความเมตตาพระอาจารย์คอยแปลด้วยเผื่อว่าญาติโยมเลยอย่างว่าโอเคล่ะนิบาตนี่ก็คือเป็นที่แบ่งเป็นหนึ่งข้อสองข้อสามข ้ อ ใช่ใช่ แล้วก็มีชื่อนำหน้าเป็น ตั วเลขอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ทีนี้พอเราดูปุ๊บเนี่ยเราจะได้เข้าใจแล้วว่าสมมติมีใครสักคนใดคนหนึ่งพูดพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตึมเสร็จปุ๊บแล้วเขาใส่ไว้ตรงนี้ว่า20/75โอ้มาจากเล่มที่20ข้อ75เขาพูดถึงติกานิบาตเขาแสดงว่าธรรมะที่พูดถึงเนี่ยเอามาจากหมวด3ในอังคุตระนิกายเล่มที่20ข้อนี้อย่างงี้นะเวลาที่ใครพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะยกที่มาในตำราคัมภีร์เราก็จะได้รู้ดูได้ว่าอ๋อมันหมวดนี้หมวดนั้นอ้าวนึกภาพกันตามไปคนที่เขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะใช่ไหมเดี๋ยวไปดูเทียบเคียงดูซิอ๋อใช่แล้วเขาอธิบายบริบทเป็นอย่างนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมได้เนี่ยนะ ก็เหมือนกับมันจะมีข้ออ้างอิงว่ามาจากไหนอย่างไร ถูกต้องใช่ซึ่งในเรื่องตรงนี้แหละก็คือเป็นเล่มหน้าข้อไปเล่มนี้หน้านี้ข้อนี้โอ้ยมาคิดดูนะคนที่เขาจะแบบโหต้องมาระบุทุกข้อทุกคำทุกบรรทัดแล้วใส่เลขอ้างอิงเอาไว้เพื่อที่คนจะได้มาต่อเนี่ยเขาต้องคิดแล้วคิดอีกคุณเดชัยค ิ ดแล้วคิดอีกเหมือนกับโอ้โหมีให้ความสำคัญจุดนี้มากเลยจนต้องคุณต้องมาใส่เลขอ้างอิงไว้เพื่อที่จะอย่างน้อยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาไงใครทำอะไรไปแล้วหรือยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยโอ้ต้องคิดเป็นหลายศตวรรษอ่ะ ก็เรียกว่าเป็นความชาญฉลาดของบรรพบุรุษ บรรพบุรุษใช่ที่ท่านทำเอาไว้เอาพูดมากเกินไปแล้วเรามาเริ่มข้อหนึ่งในเอกนิบาตคุณเดชัยในเอกนิบาตเนี่ย นิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในพระสูตรที่เกี่ยวกับอังคุตระนิกายเนี่ยมีทั้งหมด 7,902 สูตรแบ่งเป็นข้อเป็นข้อเนี่ย 9,000 กว่าข้อนะแล้วก็รวมเป็นแยกเป็น11นิบาต11หัวข้ออย่างที่ว่านี้นะในข้อแรกเนี่ยที่พูดถึงเอกนิบาตคือธรรมะที่มีธรรมะหัวข้อ1เนี่ยก็มีทั้งหมด600กว่าข้อ600กว่าข้อที่พระพุทธเจ้าอย่างไว้แต่ไม่ได้ยากอะไรเอาข้อแรกเลยในหมวดแรกเขาเรียกว่าเป็นวรรคแรกเขาเรียกว่ารูปะทีวรรคคือพูดถึงเรื่องความที่ชายและหญิงที่จะเป็นเสี้ยนหนามที่จะทำให้เกิดความกำหนัดได้เช่นบอกว่าเสียงชายเนี่ยจะเป็นที่กำหนัดของผู้หญิงเสียงหญิงก็จะเป็นที่แบบว่าเสียดแทงใจของผู้ชายห้าอย่างห้าอย่างในแต่ละข้อรูปเสียงกลิ่นรสหดผะของชายของหญิงก็จะแบบให้เกิดความที่กำหนัดให้เกิดความที่พอใจกันในที่นี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าครอบงำจิตเสียงของผู้ชายก็จะครอบงำจิตของผู้หญิงได้สัมผัสของผู้หญิงก็จะครอบงำจิตของผู้ชายได้ไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้เรื่องราวที่มีมาในสมัยพุทธกาลนี่เยอะแยะคุณเดินใจพระภิกษุไปบิณฑบาตโอ้เห็นผู้หญิงนั่งไม่เรียบร้อยนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเกิดเห็นรูปของผู้หญิงเนี่ยเสียดแทงจิตใจของผู้ชายครอบงำจิตใจของบุรุษได้สามเณรพระอุปชาพระครูบาอาจารย์เดินทางไปได้ยินเสียงร้องเพลงของหญิงที่เขามาหาฟืนในป่าโอ้ยใจนี่สั่นเลยแบบได้ไปศึกเลยเพราะว่านี่ถูกจิตเนี่ยถูกครอบงำด้วยเสียงของหญิงศัพท์คำนี้ก็มาอิทธิสัตโตคือเสียงของผู้หญิงนี่มันเสียดแทงใจของผู้ชายตรงกันข้ามก็เหมือนกันตรงกันเหมือนก็โดยแบ่งเป็น5ข้อนี่10ข้อแล้วนะนี่ก็เราพูดทีเดียวรวดเดียว10ข้อเลยข้อ1ชายครอบงำหญิงด้วยเสียงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมะรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ใช่ไหม5อย่าง อีก5ข้อถัดมาก็หญิงครอบงำจิตของชายด้วยรูปของหญิงเสียงของหญิงจนถึงโผฏฐัพพะครอบงำกันไป10ข้อแล้วนี ่เหมือนกันนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆถูกต้อง ทั้งหญิงและชาย ก็นี่คืออย่างละ1แหละงั้น1อย่างละ1อย่างละ1คือนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นเอกนิบาตเราเป็นข้อเดียวที่ไม่ได้จะมีอะไรที่มากไปกว่านี ้เจ้าค่ะ ถัดมาวันนี้เราจะพูดสัก2วรรคนะ เจ้าค่ะ โอเคนะคัมภีร์ใช่ไหมอังคุตตรนิกายเรากำลังอยู่ในหมวดของอังคุตตรนิกายมาในส่วนที่เป็นหัวข้อเรียกว่า1อย่างก็เรียกว่าเอกนิบาตใช่ไหม มาใน วรรคแรกที่เราพูดไปฟาดไปรวดเดียว10ข้อวรรคนี้มี10ข้อคือเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของชายและหญิงที่จะครอบงำจิตของอีกฝ่ายหนึ่ง เสียดแทงจิตใจกันและกัน วรรคที่2เราพูดถึงนิวรณ์การละนิวรณ์นิวรณ์มีกี่อย่างมี5อย่างนิวรณ์คืออะไรคือเครื่องครอบงำกลางกั้นจิตแล้วอธิบายในแต่ละข้อว่าหมวดที่5ข้อที่ทำให้เกิดนิวรณ์5ข้อที่ทำให้ละนิวรณ ์ โอเคนี่คือในวรรคที่2แบ่งเป็น10ข้อ10สูตร5ข้อที่ทำให้เกิดนิวรณ์5ข้อที่ทำให้ละนิวรณ์5ข้อที่ทำให้เกิดนิวรณ์นิวรณ์อย่างแรกคืออะไรคุณใจคือกามฉันทะคือความกำหนัดพอใจในกามอะไรจะทำให้เกิดความกำหนัดพอใจในกามก็คือคุณใส่ใจไปในความเป็นของสวยงามคือสุภนิมิต ค ือในข้อที่1ข้อที่2ก็คือนิวรณ์ข้อที่2คือพยาบาทอะไรจะทำให้เป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์คือพยาบาทก็ปฏิฆะความขัดเคืองเห็นนั่นนี่ก็เคืองคนพูดมาอย่างนี้ก็เคืองไม่อดทนแต่เคืองง่ายปฏิฆะเกิดแล้วก็ทำให้พยาบาทเกิดตามมา เจ้าค่ะ อันที่3นี่คือความง่วงซึมทีนมิทะความง่วงซึมมีอะไรเป็นเหตุในพระสูตรนี้ท่านก็บอกถึงความไม่ยินดีในการทำความเพียรความเกียจคร้านความกินมากกินจุเป็นของกินอิ่มอยู่เรื่อยเมาในอาหารพวกนี้จะทำให้จิตหดหู่เป็นทีนมิทะในข้อถัดมาคือเรื่องของความฟุ้งซ่านนำการใจก็โดยความที่จิตไม่สงบถ้าจิตไม่สงบก็จะไม่เกิดความฟุ้งซ่านนำการใจแล้วก็สุดท้ายนี่คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจหรือวิจิกิจฉามีอะไรเป็นเหตุก็คือมีอโยนิโสมนสิการคือการไม่ทำไม่ในใจโดยแยบกาย เจ้าค่ะ นี่ทีเดียว5ข้อนะ 5ข้อแล้ว 5ข้อที่จะทำให้เกิดนิวรณ์อีก5ข้อหนึ่งที่จะทำให้ละนิวรณ์ได้ในหมวดที่ในวรรคที่2 5ข้อที่ทำให้ละนิวรณ์ได้ละนิวรณ์กามฉันทะอย่างแรกละได้ก็คือเรื่องของอสุภะอสุภะจะทำให้ละกามฉันทะได้ จะ มาอย่างนี้ข้อที่2ที่ว่าพยาบาทนี่จะละได้ไงคุณต้องใช้เมตตาเจโตวิมุตติคือเจริญเมตตาจะละพยาบาทได้ข้อที่3คือความง่วงซึมความที่แบบจิตใจหดหู่ขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยจะเอาอะไรละก็เอาความเพียรละเอาความเพียรเอาความขยันทั้งทางกายขยันทั้งทางจิตละมันซะข้อที่4ที่ว่าความฟุ้งซ่านนำการใจเนี่ยต้องเอาจิตที่สงบมาเป็นตัวลามเสียทำจิตให้สงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายที่ว่าเป็นความเครือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเป็นวิจิกิจฉาต้องเอาโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยแยบคายมาเป็นตัวละ เจ้าค่ะ เพราะนั้นวันนี้เราพูดรวดเดียว20สูตร20ข้อแบ่งเป็น2วรรควรรคแรกคือวรรคที่เกี่ยวกับความครอบงำจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งวรรคที่2 ใช ่วรรคที่2เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนิวรณ ์ โดยในวรรคแรกนี้เราพูดถึงตัวอย่างของคนที่เสียท่าอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเสียงบ้างเพราะรูปบ้างในวรรคที่2เรื่องนิวรณ์นี้ก็พูดถึงคู่ที่คู่ตรงข้ามกันอันนี้ทำความเข้าใจให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบถึงซีรีส์นี้ก่อนว่าจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยไล่ไปทีละวรรคทีละตอนที่1ตอนที่2ตัวมาอ่านมาเองท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้แล้วว่าวันนี้เราอยู่ที่อังคุตตรนิกายหมวดนี้ข้อนี้อันไหนฉันไปอ่านนำมาก่อนดูที่ว่าจะเป็นยังไงมีอะไรใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้กดไลค์กดแชร์เราจะมาพูดกันในตอนต่อไปว่าคำถามมีอะไรเราจะมาพูดกันตอนต่อไปเพื่อให้เนื้อของเราเนี่ยไป จนจบได้ไม่ถูกขั้นในระหว่าง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังค่ะในรายการของเราวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อรับเตอร์สะอาดที่ตัวพาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกมาพูดให้ฟังกันแล้วล่ะค่ะว่ารายการธรรมรับอรุณในทุกๆวันเสาร์แล้วก็ไลฟ์วันศุกร์นั้นเนี่ยเราจะมาท่านจะชวนให้ได้มาฟังศึกษาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกกันซึ่งจากที่ท่านเล่ามาทั้งหมดเนี่ยดิฉันเชื่อว่าหลายคนมีกำลังใจแล้วล่ะว่าพระไตรปิฎกนั้นน่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากมายอย่างที่หลายคนกลัวดังนั้นมาตามกันทุกเสาร์นะคะเราจะได้รับความรู้แล้วก็ศึกษาพระไตรปิฎกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยกันเสียดายจริงๆค่ะวันนี้รายการหมดลงแล้วก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะกราบขอบคุณและกราบสวัสดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เฮียบอล สาธุเจ้าค่ะ